Nika po wypadku w kopalni Mysłowice Wesoła powoli przesuwają się do przodu. Być może dziś lub jutro dotrą do miejsca, w którym może się znajdować. Ekipy pracują w trudnych warunkach, przyznaje Grzegorz Stańdziak ze sztabu akcji. To już nie jest tylko kwestia marszu. Tu jest kwestia ciągłego badania składu atmosfery kopalnej, która może mieć niestety właściwości wybuchowe, wycofywanie zastępów na ten czas. To na pewno nie są godziny, warunki są ciężkie. Sprawdziło się rozwiązanie polegające na zamknięciu tamy odcinającej dopływ powietrza do ściany i wtłaczaniu obojętnych gazów dla zduszenia zarzewia powodującego dym. Ratownicy informują jednak o wodzie w obniżeniach wyrobiska. Bo to nie jest takie płaskie wyrobisko, tam są też obniżenia, że w tych obniżeniach jest woda, być może tam pęka jakiś rurociąg wodny i może mieć jakieś miejsca zalane. To określamy też pompy przygotowane, a to na pewno też nas spowolni, jeżeli trafimy na rozlewiska. Tydzień temu w kopalni Mysłowice Wesoła doszło do prawdopodobnie wybuchu metanu. Pod ziemią było 37 górników, 36 udało się wyprowadzić, 31 trafiło do szpitali. 21 jest leczonych w Siemianowickim Centrum Oparzeń, 7 z nich na oddziale intensywnej terapii. Francuzi z południa kraju nerwowo zerkają w niebo, a dziś znów może tam padać. Z powodu ulew doszło do powodzi, 3 w ciągu 3 tygodni. W departamentach Gard i RO wprowadzono podwyższony stopień zagrożenia żywiołem. Na szczęście obyło się bez ofiar w ludziach. Natomiast straty materialne są bardzo poważne. Pozalewane piwnice i mieszkania na parterze. Samochody porwane przez wartkie nurty strumieni, w jakie zamieniły się ulice. Połamane drzewa i nieprzejezdne drogi. Uszkodzona nawierzchnia, zniszczone ogrodzenia, pola uprawne i winnice stojące pod wodą. To krajobraz południowej Langwedocji dotkniętej 3. powodzią spowodowano ulewnymi deszczami w ciągu 3 tygodni. Około 500 osób zostało ewakuowanych do tymczasowych schronień. Zmobilizowano dodatkowo niemal 500 członków oddziałów obrony cywilnej. W sumie pomoc niesie 750 osób korzystających ze wsparcia 6 śmigłowców. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ukraina będzie mieć nowego ministra obrony. Już dziś do Rady Najwyższej wpłynie wniosek z kandydaturą następcy Walerija Cheleteja. Dotychczasowy szef MONU zrezygnował. Prezydent przyjął demisję. W lakonicznym oświadczeniu Petra Poroszenki czytamy, że przyszedł czas zmienić szefa Ministerstwa Obrony. Walerij Cheletej był nim od lipca. Zdaniem prezydenta zmiany na tym stanowisku oraz usunięcie w kończącym się tygodniu kierownictwa służby granicznej, a także powołanie nowej komisji do spraw wywiadu, która zbiera dla prezydenta wszystkie informacje na temat wojny, powinny wzmocnić zdolności obronne Ukrainy. Petro Poroszenko zapowiedział, że już w poniedziałek do Rady Najwyższej wpłynie wniosek z kandydaturą nowego ministra, a we wtorek parlament powinien go przyjąć. Na razie nie wiadomo, kto nim będzie. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Turcja nie zgadza się na korytarz dla kurdyjskich bojowników, którzy mieliby pomóc w obronie oblężonego miasta Kobani w Syrii. Od niemal miesiąca miasto atakują radykałowie z Państwa Islamskiego, a mieszkający tam Kurdowie apelują o pomoc. Zamieszkałe głównie przez Kurdów miasto Kobani jest dla islamistów niezwykle ważne. Przejęcie kontroli nad tym miejscem umożliwiłoby swobodny przerzut bojowników, broni oraz sprzedaż ropy przez fanatyków. W ostatnich dniach Kurdom z pomocą amerykańskiego lotnictwa udało się odeprzeć ofensywę radykałów, ale islamiści wciąż mają kontrolę nad co najmniej 1/4 miasta. Turcja, której granica znajduje się zaledwie kilometr od Kobani, nie zgodziła się na interwencję lądową po syryjskiej stronie. Szef tureckiej dyplomacji zapowiedział też, że Ankara nie przepuści przez granicę kurdyjskich bojowników, którzy pomogliby swoim braciom w Kobani. Turcy zgodzili się jedynie na szkolenie bojowników Wolnej Armii Syrii, uważanych za najbardziej umiarkowanych, ale i najsłabszych spośród wszystkich walczących w syryjskiej wojnie domowej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Pozycje islamistów w Iraku i Syrii od początku lipca bombardują amerykańskie myśliwce oraz samoloty brytyjskie, francuskie, holenderskie i kanadyjskie. Swoje lotnictwo wysłało też kilka krajów Zatoki Perskiej. 1000 osób słuchało piosenek i śpiewało. Koncert Apel Miasta Warszawy z papieżem Franciszkiem zakończył główne uroczystości 14 dnia papieskiego. Przyszłam tutaj z moją córeczką, która ma 13 miesięcy, która bardzo lubi muzykę, a jeszcze taką muzykę, która przekazuje wartości, to chyba jak najbardziej powinna mi prezentować. Wspaniała rzecz. Cały czas trzeba budzić w ludziach tą pamięć. Wszyscy święci nam mówią, świętymi bądźcie, to znaczy trwajcie w Chrystusie i bądźcie przy człowieku, w którym mieszka Chrystus. Wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Mówił do zgromadzonych metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Dzień papieski obchodzimy w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. W czwartek minie 36 lat od momentu, kiedy Polak zasiadł na stolicy Piotrowej. To był Serwis Trójki.

właśnie 12 minut po 6. Kłaniamy się, mówimy dzień dobry, zaczynamy poranną audycję, zapraszamy do Trójki. Taka refleksja, jakże inaczej się dziś wstaje. Jakże humory lepsze, prawdaż? Jakże poczucie dumy wewnętrznej nam urosło. Tak, tak, ja ciągle o sobotnim meczu i zdaje się, że nie uciekniemy od tego tematu dziś w audycji porannej i będziemy do niego wracali jeszcze. Na pewno przed 6.30 do niego wrócimy. Mało tego, już państwo sami wracają. Jeśli wygraliśmy 2-0 z Niemcami, to prawie tak, jakbyśmy wygrali 9-1 z Brazylią, prawda? Oczywiście. Tak, 16 minut po 6, a dobrze widzę. Dobrze widzę też, że pierwsze strony gazet przymaszerowały i Maja Borkowska jest. Dzień dobry. Dzień dobry. No i nie wiem, takie zaskoczenie będzie? Jakieś, żadnego zaskoczenia nie będzie. Niespodzianka? Nie będzie. Nie będzie? Nie. No właśnie, bo na wszystkich pierwszych stronach gazet ten sam temat. Rzeczpospolita. Piłkarz to znów brzmi dumnie. Euforia nad Wisłą. Mistrz świata pokonany w Warszawie. Czekaliśmy na to 81 lat i wielu kibiców już zwątpiło, że doczeka się wygranej z Niemcami. Tym razem powodów do optymizmu było jeszcze mniej niż zwykle. Reprezentacja Polski eliminację do mundialu w Brazylii zakończyła upokorzona, a Niemcy zostali mistrzami świata. Czy w tej sytuacji przed sobotnim meczem mogło nam towarzyszyć coś więcej niż wiara w cud? I ten cud się stał. O tym na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, o tym też na pierwszej stronie Gazety Polskiej. Codziennie tutaj Polska-Niemcy 1410-2014, 2-0. Fakt, rzuciliśmy mistrzów świata na kolana. Polska wkroczyła do światowej historii piłki nożnej. Po raz pierwszy pokonaliśmy Niemców. Polska The Times Rozbiliśmy Niemców, Grunwald 1410, Warszawa 2014, milowy krok i cud na narodowym. Znów pokonaliśmy Niemców 2-0, pierwszy raz w piłkę nożną. No to jest krok i milowy, i milikowy też trochę. Tak, zgadza się. Gazeta Wyborcza. Szczęsny dzień. Polscy piłkarze po raz pierwszy w historii pokonali Niemców. Akurat teraz, gdy leżą na 70. miejscu globalnego rankingu, a rywale są mistrzami świata, to największa sportowa sensacja jesieni w Europie. Było prawie jak w legendarnym meczu na Wembley. Faworyt, jak wtedy, gęsto ostrzeliwał polską bramkę. Nasi znów bronili się rozpaczliwie, znów mieli mnóstwo szczęścia, znów ocalił ich bramkarz. Wojciech Szczęsny grał nawet wspanialej niż w 73. roku Jan Tomaszewski, co sam przyznał. Człowiek, który zatrzymał Anglię. I o tym gazeta Wyborcza na pierwszej stronie i podobnie dziennik Gazeta Prawna. Zatrzymał Niemców. Szczęsny zagrał lepiej niż ja na Wembley. To mój godny następca, ocenia występ bramkarza Jan Tomaszewski w rozmowie z dziennikiem. Trudno się z tym nie zgodzić. No tak to właśnie wygląda na pierwszych stronach gazet. Maja Borkowska. Wrócimy do tego. A, jeszcze przepraszam. Nie, jeszcze proszę bardzo. Jeszcze trybuna, uśmiech losu. Kto będzie pamiętał, że Polacy mieli w tym meczu tylko dwie sytuacje bramkowe i obie wykorzystali, zaś Niemcy 30 i wszystkie zmarnowali. No i bardzo dobrze. Będziemy wracali do meczu i to wrócimy już całkiem niedługo, za 3, prawie 4 minuty. A ja uważam, pisze pani Aga, że wynik w dużej mierze to zasługa Wojtka Szczęsnego. Pozdrawiam panią Maję. To do ciebie. O, dziękuję, pozdrawiam. Ranek @polskieradio.pl, adres elektroniczny 71335 to numer SMS-owy. No i telefonicznie Piotr Łodej czeka 22 i 7 trójek. Time on your own, seeing more than you care to say, and the mist falls away. I left the crowded shore, I'm on my way. I wrestled out once more, I'm on my way. These precious times on your own, certain as the day, and the mist falls away. I'm on my way. At times I've tried to feel with the thoughts I try to steal, left forgotten light, your love, all the choices I am made of. When the push comes to shove, I'm on my way. Simple sight to see, move the ground where I had lay, and I'm on my way. I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way. 22 minuty po szóstej. No, nie powiem, że im brakuje, ale czuję się nieco nieswojo, kiedy nie słyszę z poranka tych słynnych komentarzy naszych piłkarzy, jak to już byli w ogrodku, już witali się z gąską, ale tu fika nic nie wyszło. No, aby tak dalej. No, może pożegnajmy się z tymi komentarzami raz na zawsze. Ale to bardzo malownicze było. Abyśmy pożegnali się raz na zawsze z tymi komentarzami, ale na pewno nasi piłkarze mają swego rodzaju sezon ochronny. Zapraszamy do Trójki. Przez jakiś czas, oby długi. Zdaje się, że jeszcze do dziś nie wszyscy doszli do siebie po sobotniej wygranej z Niemcami. Dlaczego wygraliśmy? Bo mieliśmy szczęsnego, twierdzą niektórzy. Ale przecież tak naprawdę każdy na ten temat ma swoje zdanie. Trochę z przymrużeniem oka zwycięstwu przyjrzał się Tomasz Gorazdowski. Dziś już wszyscy wiedzą, w której minucie strzelił Milik i że drugi gol to dzieło Mili. Swoją drogą Thomas Müller przyznał po meczu, że niemieccy piłkarze, ci sami, którzy do spotkań przygotowują się po niemiecku systematycznie, nie wiedzieli, że jest ktoś taki jak Mila. Pewnie pomylił im się z Milikiem. Na to wszystko wskazuje. Milik zszedł z boiska, a na boisku jest Mila. To nasze niewątpliwe szczęście. A więc będzie nie o meczu, a raczej o szczęściu właśnie. Tego szczęścia mieliśmy w sobotę więcej niż w kilku ostatnich spotkaniach razem do kupy, bo biorąc pod uwagę, ile razy Niemcy celnie strzelali na bramkę, a ile razy Polska, to oczywiście w teorii bardziej powinniśmy wygrać niektóre niewygrane mecze niż wygrać ten wygrany. Ale wracając do szczęścia. Powinniśmy być szczęśliwi, bo choć Niemcy nacierali, to już w 11 minucie wiedzieliśmy, że jesteśmy lepsi od Brazylii, która po 11 minutach na mundialu przegrywała z Niemcami 0-1. W 29 minucie wiedzieliśmy, że jesteśmy nawet 5 razy lepsi niż Brazylia. Oni przegrywali 0-5, a u nas było 0-0. Ale wracając do szczęścia. Po sobotnim meczu na szczęście, właśnie, znowu szczęście, nikt nie mówił, że jesteśmy zespołem lepszym. Nie zapominano, że mieliśmy szczęście. Adam Nawałka. Oczywiście z mistrzami świata trzeba mieć trochę szczęścia, aby wygrać spotkanie. Na szczęście dla nas to nie był ten sam niemiecki zespół, co na Mistrzostwach Świata, bo byłoby słabo. Łukasz Piszczek. Gdyby lepiej mieli nastawione celowniki, to mogłoby się to dla nas źle skończyć, ale na szczęście mieliśmy też Wojtka, który w paru sytuacjach nam pomógł. Na szczęście. No ale nie mogło być inaczej. Szczęsny. Za słownikiem imię pochodzenia polskiego pierwszy raz notowane w 1422 roku. Wywodzi się od słowa szczęśliwy. Był szczęśliwy. Przez większą część meczu komentujący w Polsacie ten mecz Mateusz Borek mógł wymieniać tylko nazwiska Niemców i jednego Polaka. Jeszcze szansa, Szczęsny! Pole karne, Belarabi, Szczęsny! Gece, Gece, Szczęsny, brawo! Szyrlo, Szczęsny! Szyrlo, Szczęsny! A szansa, Szczęsny! Belarabi, ale szuknął kapitalnie, Szczęsny! Fenomenalnie! Dziś słowem kluczowym jest u mnie szczęście. Sebastian Mila obok słowa szczęście chodził dookoła. Było marzenie, niesamowita sprawa, coś fantastycznego, absolutny szok, no ale w końcu... Znalazło się miejsce na szczęście. W ogóle strzelić bramkę w reprezentacji to jest niesamowite marzenie. Strzelić na narodowym stadionie to już w ogóle jest niesamowita sprawa. A strzelić na narodowym bramkę Niemcom to już w ogóle jest coś fantastycznego. A strzelić na narodowym Niemcom i wygrać spotkanie to już w ogóle jest coś, jakiś absolutny szok. Więc proszę mi wierzyć, że jestem bardzo szczęśliwy. Mieliśmy szczęście. Udało się nawet obalić matematyczne prawo, tak zwaną teorię wielkich liczb lub prawo Bernoulliego, które mówi, że większa liczba prób oznacza wierniejsze odzwierciedlenie prawdziwego prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia. Bardziej prawdopodobne, co pokazują wyniki, jest, że wygrają Niemcy, a nie wygrali. Dziennikarz Rzeczpospolitej Stefan Szczepłek tak mówił przed meczem. Mistrzostwa w 2006, 0-0, ostatnia minuta, Niemcy strzelają. Mecz towarzyski w Gdańsku, prowadzimy 2-1, ostatnia minuta, Kuba Wawrzyniak pośliznął się, mamy 2-2. I tak zawsze coś jest. No kiedyś nadejdzie wreszcie ten dzień, kiedy my z nimi wygramy. To podejście jest błędne, to klasyczny przypadek paradoksu hazardzisty. Błędne założenie, że skoro coś dawno się nie wydarzyło, to w końcu się wydarzy. Skoro dawno nie wygrałem, to teraz powinienem. Niestety, to nie jest prawda. To, że dawno nie wygrałem, nie ma wpływu na to, czy wygram jedną, kolejną, konkretną, niezależną od innych sytuacji. W 1913 roku przy stole ruletki w Monte Carlo kolor czarny wypadł aż 26 razy z rzędu. Po 15 losowaniu gracze zaczęli stawiać wielkie sumy na kolor czerwony, zakładając, że szanse wylosowania kolejnego czarnego numeru są astronomicznie niskie. Niestety nie. W tym przypadku w ruletce za każdym razem prawdopodobieństwo, odrzucając numer 0, wynosi 50%. To na szczęście dotyczy czynników, na które nie mają wpływu okoliczności zewnętrzne. My znowu na szczęście mieliśmy wpływ na wynik. I choć ktoś może powtórzyć za kimś innym z przeszłości, gdy palec wskazuje niebo, tylko głupiec patrzy na palec, to jednak mieliśmy w sobotę szczęście. Trzeba to przyznać. Tomasz Garazdowski, dziękujemy jeszcze po meczowo, 27 minut po szóstej. No i pani Grażyna, i oczywiście, że Szczęsny bronił jak opętany. No trzeba mu to przyznać, że miał dzień, to był jego dzień i bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Tego się nie da powiedzieć słowami. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Ostatni mur i minęła 6:30. Radosław Mróz. Kolejna osoba zarażona wirusem Ebola w Stanach Zjednoczonych to pielęgniarka. Kobieta pracowała w szpitalu w Dallas, gdzie opiekowała się chorym na gorączkę krwotoczną. Obecność wirusa potwierdziły u niej wstępne badania. Teraz czeka na kolejne. Zarażona pielęgniarka pracowała w prezbiteriańskim szpitalu w Dallas, gdzie trafił chory na ebolę Liberyjczyk, który zmarł w ubiegłą środę. Podczas kontaktu z pacjentem kobieta nosiła strój ochronny, maskę i rękawice. W pewnym momencie doszło jednak do złamania procedur bezpieczeństwa, czego skutkiem była infekcja. Poinformował szef Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom dr Tom Frieden. Według nieoficjalnych informacji do zakażenia mogło dojść podczas niewłaściwego zdejmowania stroju ochronnego przez pielęgniarkę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był krwawy dzień w Iraku. Co najmniej 58 osób zginęło w niedzielę w trzech wybuchach samochodów pułapek w pobliżu miasta Bakuba. Do potrójnego ataku doszło w zamieszkałej głównie przez Kurdów miejscowości Karatappa. Do tych ataków przyznało się dżihadystyczne ugrupowanie Państwo Islamskie. Ekonomiczny liberał, zwolennik interwencji państwa, a może naukowiec, który reprezentuje zupełnie inny nurt ekonomii. Dziś dowiemy się, kto dostanie ekonomicznego Nobla. Profesor Wojciech Pacho ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nie chce typować potencjalnego zwycięzcy, ale jak przekonuje, ekonomiczny Nobel daje ekspertowi autorytet, dzięki któremu może wpływać choćby na polityków. Pojawienie się ich jako laureatów Nagrody Nobla ma ogromne znaczenie dla takiego głosu wśród różnego rodzaju gier instytucjonalnych, jakie się odbywają, szczególnie w układzie polityków. Takie głosy wtedy ważne, trochę co innego, prawda, jak mówi jakiś typowy uniwersytecki ekonomista o czymś, a co innego, prawda, jak noblista powie. Tego rocznego laureata lub laureatkę poznamy po godzinie 13, a kolejne informacje w Trójce o 7. Zapraszamy. Dzień na południe i wschodzie ma być pogodnie, w pozostałych regionach zachmurzy się, a na wybrzeżu i Pomorzu Zachodnim możliwa także burza i deszcz. Wiatr słaby, na północy silny i porywisty, temperatura od 16 stopni w Trójmieście, 18 w Olsztynie i Białymstoku, 20 w Warszawie, Częstochowie i Płocku, do 23 w Krakowie i Krośnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I niskie ceny od Lidla. Dziś licytujemy na okrągło. Okrągłe i soczyste jabłka. Jabłka Jembo Polskie. Złoty 11 za kilogram. Kto chętny na jabłka czerwone po złoty 11? Co ja widzę? Sami chętni. Jabłka po złoty 11. Sprzedane. A teraz schab w plastrach po 4,99 za 360 gramów, który można jeść na okrągło. Schab po 4,99 po raz pierwszy, drugi, trzeci i schab poszedł na obiad oczywiście. Lidl. Co tydzień coś nowego. Jabłka polskie po złoty 11, a schab w plastrach w cenie 4,99. O, widzę, że doktor wrócił z sympozjum pełen zapału do pracy. Bo nastąpił przełom. Amerykańscy gastrolodzy na nawracające zaparcia polecają Makrogol. Makrogol? W Polsce przecież to mamy. Słyszałeś o Xenia Balance? Xenia Balance? To nowość? Tak. Zawiera makrogol i elektrolity. Przywraca komfort i regularność wypróżnień. Jest dobrze tolerowana przez moje pacjentki, bo nie powoduje wzdęć i zaburzeń elektrolitowych. Wyrób medyczny Xenia Balance. Twój organizm działa, jak natura chciała. Zobacz film na www.xenia.pl. Słucham? Dobry wieczór. Na litość boską, już dawno po wykładzie. Wie pani, która jest godzina? 21. Tak, tylko że 6 godzin później. 3 nad ranem. Potrzebuję pilnej konsultacji. Trudno mi zasnąć, jestem rozdrażniona, a w dzień zmęczona. Proszę wziąć suplement diety Forsen. Forsen? Tak, Forsen. Dla mnie najlepszy na dobry sen. Proszę zapisać Forsen firmy Olymp Labs. Dobranoc. Forsen ułatwia zasypianie, poprawia jakość snu. Forsen nie wywołuje efektu otumanienia w dniu następnym. Hej, człowieki, tu Baśka z banku BGŻ. Interesuje was pożyczka w promocji drugi rok gratis? To przyjdźcie w ten czwartek i piątek na dni otwarte do banku BGŻ. Najlepszego banku w Polsce według rankingu Przyjazny Bank Newsweeka 2014. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i jak ja mam zacząć dzień, zastanawia się pan Krzysztof. Zawsze po takich meczach narzekałem, krytykowałem, a tu Benz wygrali. Jak żyć? Ja też oglądałem mecz, też skakałem w domu pod sufit, oglądaliśmy z kolegami, ale w życiu by mi nie przyszło do mojej durnej głowy, żeby zestawiać 2014 z 1410. Takie artykuły w gazetach, że od Grunwaldu do... Nie wiem, czy mam rację pana zdaniem, czy nie. Tym bardziej, że wynik 5-1 dla Niemców był tak samo prawdopodobny jak 2-0 dla nas. Chyba że pan nie oglądał meczu, to się pan może ze mną nie zgadzać, ale jak pan oglądał, to pan musi przyznać, że Niemcy wcale nie byli od nas słabsi. Byliśmy tylko skuteczniejsi i mieliśmy szansnego w bramce. Oglądałem. Synowi pokazałem, żeby zobaczył, jak to czasem się zdarza. Jeszcze pan Sebastian, to zwycięstwo to na razie kropla miodu w beczce dziegciu. Szkocja jeszcze czeka. No właśnie, cieszmy się, bo trzeba się cieszyć, ale uważajmy, żeby nam się w głowie nie przewróciło. Dzisiaj jeszcze nie wiesz, dlaczego pachnie bez, dlaczego świat na wiosnę zawsze piękniejszy jest. Ludzie chodzą do góry nogami. schodzą do góry nogami, do domu trafić nie mogą. Gwiazdy są bardzo nisko, uliczne lampy wysoko. Nic z tego nie wynika, zaraz prawdę wam powiem. Ty dziewczyno, masz przewrócone w głowie, masz przewrócone w głowie. To Andrzej Zaucha i Jumble. Jeszcze jeden list. Tenisista Gary Latis przegrał 16 meczów z rzędu z Jimmy Connorsem, ale potem wygrał jeden i powiedział: niech to będzie dla was nauczka. Nikt nie pokonuje Gary Latisa 17 razy z rzędu. I właśnie taki ostrzegawczy sygnał wysłali polscy piłkarze światu w sobotę. Następni będą Anglicy, Francuzi, Włosi, Hiszpanie, Portugalczycy. No i wisienka na torcie. Czesi. Tak sobie myślę, dlaczego Czesi? A dlaczego nie? Kto nam zabroni? Ależ oczywiście, że tak. 2-2 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. Za 20 minut siódma zmienimy temat. Drogowe odcinki lotniskowe to bardzo charakterystyczne fragmenty dróg, które w czasie wojny mogą służyć jako pasy startowe dla samolotów. Również w Polsce są takie miejsca, dla lotnictwa to kluczowe obiekty, bo umożliwiają rozproszenie samolotów i utrudniają ich zniszczenie. Taką taktykę polskie lotnictwo stosowało we wrześniu 1939 roku, mówi Tomasz Chybki z magazynu Skrzydlata Polska. Tylko przed wojną to były lekkie samoloty, więc to wystarczył kawałek łąki czy czegoś takiego i można tam było zrobić polowe lotnisko. Natomiast gdy pojawiły się samoloty odrzutowe, trzeba było raczej korzystać już z dróg twardych. No pamiętajmy, że my przed wojną w ogóle praktycznie nie mieliśmy dróg utwardzonych. Dopiero po wojnie zaczęto je budować i przy tej okazji zaczęto też myśleć właśnie o działaniu lotnictwa w rozproszeniu i wtedy pojawiły się pierwsze takie drogowe odcinki lotniskowe. No one muszą zapewnić dwie rzeczy. Znaczy musi być pas, na którym można wystartować, wylądować o odpowiedniej długości i odpowiedniej wytrzymałości, bo pamiętajmy, że obciążenie od samolotów jest znacznie większe, szczególnie lądującego, jest znacznie większe niż od nawet ciężkich samochodów i to musi być wzmocnione. No i tam trzeba zapewnić również warunki maskowania i trzeba zapewnić możliwość dowozu wszystkiego, co jest potrzebne do obsługi samolotu, począwszy od samych techników, poprzez części zamienne, poprzez paliwo, uzbrojenie i co tam jeszcze jest potrzebne, plus trzeba zapewnić również osłonę meteorologiczną i osłonę co najmniej osłonę rozpoznawczą, trzeba wiedzieć, co się dzieje, żeby przekazać, czy to elektronicznie, czy w inny sposób informacje. Cel tego jest taki, żeby po prostu wyjść spod pierwszego, czy planowanego, czy już trwającego uderzenia i przenieść się w miejsce no, relatywnie bezpieczniejsze. Ale te odcinki przez ostatnie lata były traktowane po macoszemu. Czy wciąż nadają się do użytku i czy planuje się budowę kolejnych? O tym jeszcze opowiemy w audycji porannej, kwadrans po siódmej. Zapraszam już teraz, a zapyta Kuba Witkowski. okazuje się, że same nieszczęście z tym sobotnim meczem i z tą naszą wygraną z Niemcami. Jeden ze słuchaczy nie może sobie ponarzekać od rana, a przecież tak bardzo lubi po meczu. A tu drugi, pan Janek. Jak ja mam teraz wracać do Roztoku do pracy? A miało być tak jak zwykle. Panie Janku, po pierwsze musi pan potrenować dumny krok, tak żeby wejść z gracją, z dumą do pracy. A po drugie taki od niechcenia pół uśmieszek, tak bym to nazwał. Może słuchacze powiedzą, jak to potrenować. 227 trójek. Mam dosyć niebezpieczną sytuację na autostradzie A4 przed Bochnią. Jest wypadek, bardzo gęsta mgła, bardzo duży korek. Z kierunku Krakowa na autostradzie A4 przed Bochnią. Za chwilę zajrzymy do prasy, ale wcześniej... Wyjaśniliście państwo, dziękuję serdecznie, czemu służą te ekrany przy drogach i te miliony reklam, które są postawiane na takich słupkach, palach i tak dalej przy naszych szosach. Mianowicie to najpewniej chodzi o maskowanie samolotów, gdyby one tam lądowały na tych drogowych odciskach lotniskowych. Do tej pory byłem przeciwny temu wszystkiemu. A teraz popieram jak najwięcej reklam, banerów, plakatów stawiajmy i tych ekranów. Może wróg się nie zorientuje, gdzie są nasze samoloty. No i proszę, wyjaśniliśmy. Nie, no nie ma za co. Te lądowiska na szosach to świetny temat, ale proszę nie odchodzić od meritum. Wygraliśmy z Niemcami, to pan Tomek. Ależ oczywiście, że nie odchodzimy. ja dla pana Janka, taka rada, że jak już dojedzie do tego Roztoku, to musi tak: lewa noga, prawy bark, krok krótki plażowy, twarz budząca zaufanie i wszystko będzie jasne. Ja bym się upierał przy tym pół uśmieszku, ale krok krótki plażowy to trudne jest. To nie każdy to tak potrafi. Za 9:07. Maja Borkowska i prasa. W Dzienniku Gazecie Prawnej artykuł: dom zły, kobiety ofiarami ekonomii. Rośnie liczba osób dotkniętych przemocą domową. W pierwszym półroczu 2014 roku policja wykryła o 42% więcej przypadków w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku. Pierwszy raz wskazano też na wykorzystywanie ekonomiczne. Przemoc zdarza się w różnych domach. Im lepszy status, tym trudniej ją rozpoznać, mówi Maria Keller-Hamela z Fundacji Dzieci Niczyje. Prawniczka Justyna Podlewska podkreśla, że to także efekt zmiany ról w rodzinach. Jak tłumaczy, kobiety są aktywne, mówią wprost o swoich potrzebach, a to rodzi napięcia. Podobnie jest z dziećmi, w które rodzice coraz więcej inwestują, a one stają się coraz bardziej świadome swoich praw. Konflikty są więc nieuniknione i rozwiązuje się je biciem. Znacznie częściej niż w ciągu ostatnich 5 lat dochodzi w polskich domach do przemocy psychicznej. Jedną z głównych przyczyn ujawniania większej liczby przypadków przemocy jest sprawniejsze jej diagnozowanie. W tym roku zaczęło działać nowe narzędzie, czyli kwestionariusz pomagający szacować jej ryzyko. Dom zły, kobiety ofiarami ekonomii. Ten artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej. W Trybunie: polskie pieniądze na zagraniczne uczelnie. Propozycja Ewy Kopacz, aby finansować najzdolniejszym uczniom studia na najlepszych zagranicznych uczelniach, na pierwszy rzut oka wydaje się być pozytywna, jednak diabeł jak zawsze tkwi w szczegółach. Pani premier nie dodała do swojej deklaracji żadnych informacji na temat sposobu finansowania tej inicjatywy. Nie wspomniała też, ilu najzdolniejszych uczniów będzie mogło skorzystać z tej oferty. 50 czy na przykład 500, zastanawia się autor artykułu w Trybunie. W Gazecie Wyborczej: Stara lewica szuka młodego rywala dla Komorowskiego. SLD chce zorganizować coś na kształt konkursu piękności, by wybrać kandydata na wybory prezydenckie. Sojusz wie, że nikt nie ma szans w starciu z Bronisławem Komorowskim, dlatego celem partii jest wypromowanie w kampanii nowych twarzy. Partia wybierze 6 osób, 3 kobiety i 3 mężczyzn, a potem każdy, kto się zarejestruje na stronie internetowej i wpłaci datek na cel charytatywny, będzie mógł wskazać, kto jego zdaniem najbardziej się nadaje na naszego kandydata w wyborach prezydenckich, mówi Krzysztof Gawkowski, sekretarz Sojuszu. Katarzyna Piekarska z SLD uważa, że prawybory powinny mieć szerszą formułę. To świetna okazja na wyłonienie kandydata całej lewicy, bo głosować mogliby także ludzie spoza SLD. 6 pretendentów na kandydata będzie wybrana w grudniu lub styczniu. Potem odbędzie się głosowanie internetowe, które potrwa 4 tygodnie. Sojusz nie boi się wrogiego głosowania, na przykład przez zwolenników PiS, na kogoś z najmniejszymi szansami, bo 6 wytypuje partia. Stara lewica szuka młodego rywala dla Komorowskiego, o tym Gazeta Wyborcza. Rzeczpospolita: ślub ateisty jak wierzącego. Polscy racjonaliści chcą uznania przez państwo ich ślubów. Mają już poparcie m.in. Małgorzaty Fuszary. Małżeństwo w formie wyznaniowej można zawierać w Polsce w 11 kościołach i związkach wyznaniowych. Oprócz kościołów katolickiego i prawosławnego jest to możliwe m.in. u baptystów i metodystów. Nie jest potrzebna obecność kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, a duchowny sam sporządza odpowiednie dokumenty. Zdaniem ateistów to dyskryminacja niewierzących, więc chcą uznania przez państwo tak zwanych ślubów humanistycznych. Popiera ich pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania, profesor Małgorzata Fuszara. Wątpliwości nie kryje prawica. Zdaniem doktora Pawła Boreckiego, specjalisty od prawa wyznaniowego z UW, istnieje techniczna możliwość wprowadzenia takich ślubów do polskiego porządku, a minister do spraw równości Małgorzata Fuszara mówi: jeśli byłby dobrze opracowany projekt, nie widzę powodów, by tego nie poprzeć. Pani Fuszara zapomniała, że osoby niewierzące mogą zdecydować się obecnie na państwowy ceremonial. Nie ma sensu zastępować urzędnika kimś innym. Równie dobrze można zastąpić panią minister Fuszarę, oburza się poseł PiS Andrzej Jaworski. Ślub ateisty jak wierzącego, ten artykuł w Rzeczpospolitej. I jeszcze Polska The Times. Pierwszy polski trener, który ograł w piłkę Niemców. Nominacja Adama Nawałki na stanowisko selekcjonera budziła kontrowersje. W meczach towarzyskich mu nie szło. Przetestował aż 64 piłkarzy, by wrócić do ludzi Fornalika. Ale to on przejdzie do historii jako pierwszy, który wygrał z Niemcami. Nawałka w Stanach ścinał drzewa, w Polsce handlował trabantami i używaną odzieżą. W końcu został

Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 października. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Oskar Pistorius czeka na wyrok. Dziś dowiemy się, czy i na ile trafi do więzienia za nieumyślne zabójstwo swojej dziewczyny. Sześciu polskich i trzech niemieckich kibiców zatrzymanych po sobotnim meczu w Warszawie usłyszy zarzuty. No, spędzili w areszcie. W serwisie Trójki także potyczki z polską ortografią. Przełomowe, kwietniowo-majowe byki, które choćby na łapu capu opanują pisownie połączeń Głodek, Mrzygłód, Warzucha Polska i kartonowe paszportu. Jak państwo słyszą, łatwo nie było z dyktandem w Katowicach, najlepiej.